अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे, और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा रखें।